3. ปัตตวรรค 3. เภสัชสิกขาบทว่าด้วยเภสัชเรื่องพระปิลินทวัชชะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระปิลินทวัชชะประสงค์จะทำที่เร้นจึงให้ภิกษุทั้งหลายทำความสะอาดเงื้อมเขาในกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐได้เสด็จเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัชชะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐผู้ประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ตรัสถามท่านพระปิลินทวัชชะว่าพระคุณเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายทำอะไรขอถวายพระพรอาตมาภาพประสงค์จะทำที่เร้นจึงให้ภิกษุทั้งหลายทำความสะอาดเงื้อมเขาพระคุณเจ้าต้องการคนวัดบ้างไหมขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มีคนวัดถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าพึงทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วบอกโยมด้วยท่านพระปิลินทวัชชะทูลสนองพระดำรัสว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพจะทำอย่างนั้นสมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะได้ชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐซึ่งท่านพระปิลินทวัชชะได้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วได้เสด็จลุกจากราชอาสน์ทรงอภิวาทพระเถระทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปทรงอนุญาตให้มีคนทำงานวัดสมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะส่งทูตไปยังสำนักพระผู้มีพระภาคให้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐมีพระราชประสงค์จะทรงถวายคนวัดข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงแสดงธรรมีคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้มีคนวัดแม้ครั้งที่สองพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเสด็จเข้าไปหาท่านพระปิลินทวัชชะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้ทรงอภิวาทท่านพระปิลินทวัชชะแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐผู้ประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ตรัสถามท่านพระปิลินทวัชชะว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้มีคนวัดแล้วหรือขอถวายพระพรทรงอนุญาตแล้วถ้าเช่นนั้นโยมจะถวายคนวัดแก่พระคุณเจ้าเท้าเธอทรงให้สัญญาที่จะถวายคนวัดแก่พระเถระแต่ทรงลืมเมื่อเวลาผ่านไปนานทรงระลึกได้ตรัสถามมหาอมาตย์ผู้สนองราชกิจคนหนึ่งว่าเราถวายคนวัดที่ให้สัญญาไว้แก่พระคุณเจ้าแล้วหรือมหาอมาตย์กราบทูลว่าขอเดชะยังไม่ได้ถวายคนวัดแก่พระคุณเจ้าเลยผ่านมากี่วันแล้วมหาอมาตย์นับราตรีแล้วกราบทูลว่าขอเดชะผ่านมา500ราตรีพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นจงถวายคนวัด500คนแก่พระคุณเจ้ามหาอมาตย์รับพระราชองค์การแล้วจัดคนวัดไปถวายท่านพระปิลินทวัชชะจำนวน500คนตั้งหมู่บ้านขึ้นมาต่างหากมีชื่อเรียกว่าอารามิกคามบ้างปิลินทวัชชะคามบ้างสมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะเป็นพระประจำตระกูลในหมู่บ้านนั้นเช้าวันหนึ่งท่านทรงอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านปิลินทวัชชะสมัยนั้นในหมู่บ้านนั้นกำลังมีมหรสพพวกเด็กหญิงแต่งกายประดับดอกไม้เล่นอยู่พอดีท่านพระปิลินทวัชชะเที่ยวบิณฑบาตมาตามลำดับในหมู่บ้านปิลินทวัชชะมาถึงเรือนคนวัดคนหนึ่งครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายขณะนั้นธิดาของสตรีคนวัด เห็นพวกเด็กอื่นแต่งกายประดับดอกไม้จึงร้องไห้ขอว่าพ่อแม่โปรดให้ดอกไม้โปรดให้เครื่องประดับแก่หนูพระเถระถามสตรีนั้นว่าเด็กคนนี้อยากได้อะไรนางตอบว่าท่านผู้เจริญเด็กคนนี้เห็นพวกเด็กอื่นแต่งกายประดับดอกไม้จึงร้องไห้ขอพวงดอกไม้และเครื่องประดับว่าพ่อแม่โปรดให้ดอกไม้โปรดให้เครื่องประดับแก่หนูเราคนจนจะได้ดอกไม้และเครื่องประดับมาจากไหนกันท่านพระปิลินทวัชชะจึงหยิบเสวียนหญ้าอันหนึ่งส่งให้พลางกล่าวว่าท่านจงสวมเสวียนหญ้าอันนี้ที่ศีรษะเด็กหญิงนั้นหญิงคนวัดหยิบเสวียนหญ้าสวมที่ศีรษะเด็กหญิงเสวียนหญ้ากลายเป็นพวงดอกไม้ทองคำงดงามน่าดูน่าชมพวงดอกไม้ทองคำอย่างนี้แม้ในพระราชฐานก็ยังไม่มีพวกชาวบ้านกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารว่าขอเดชะที่เรือนคนวัดโน้นมีพวงดอกไม้ทองคำงดงามน่าดูน่าชมพวงดอกไม้ทองคำอย่างนี้แม้ในพระราชฐานก็ยังไม่มีเขาเป็นคนเข็นใจจะได้มาจากไหนชรอยจะได้มาเพราะทำโจรกรรมเป็นแน่แท้พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้จองจำตระกูลคนวัดนั้นต่อมาเช้าวันที่สองท่านพระปิลินทวัชชะทรงอันตรวาสกถือบาทและจีวรไปบิณฑบาต ที่ปิลินทวัชชะคามอีกเมื่อเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับในหมู่บ้านปิลินทวัชชะเดินผ่านไปทางที่อยู่คนวัดคนนั้นถามคนคุ้นเคยว่าครอบครัวคนวัดนี้ไปไหนชาวบ้านตอบว่าครอบครัวนี้ถูกจองจำเพราะเรื่องพวงดอกไม้ทองคำเจ้าข้าสมัยนั้นท่านพระปิลินทวัชชะเข้าไปถึงพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเสด็จเข้าไปหาพระเถระจนถึงที่นั่งทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระปิลินทวัชชะทูลถามพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐว่าขอถวายพระพรครอบครัวคนวัดถูกจองจำเพราะเรื่องอะไรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐตรัสว่าที่บ้านเขามีพวงดอกไม้ทองคำงดงามน่าดูน่าชมพวงดอกไม้ทองคำอย่างนี้แม้ในวังก็ยังไม่มีเขาเป็นคนจนจะได้มาจากไหนชรอยจะได้มาเพราะทำจุรกรรมเป็นแน่แท้ทีนั้นท่านพระปิลินทวัชชะได้อธิษฐานให้ปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเป็นทองคำปราสาทกลายเป็นทองคำไปทั้งหลังแล้วท่านก็ถวายพระพรว่าทองคำมากมายมหาปพิธได้มาจากไหนพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐตรัสว่าโยมทราบแล้วนี่เป็นฤทธานุภาพของพระคุณเจ้าแล้วรับสั่งให้ปล่อยครอบครัวนั้นพวกชาวบ้านทราบข่าวว่าพระคุณเจ้าปิลินทวัชชะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นอุตริมนุสธรรมในถ้ำกลางราชบริษัทพากันพอใจเลื่อมใสนำเพศัตห้าคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยมาถวายตามปกติท่านพระปิลินทวัชชะก็ได้เภสัชห้าอยู่เสมอท่านจึงแบ่งเภสัชให้บริษัทของท่านแต่บริษัทของท่านมากมากบรรจุเภสัชที่ได้มาแล้วได้มาแล้วไว้ในตุ่มบ้างในหม้อน้ำบ้างจนเต็มแล้วเก็บไว้บรรจุลงในหม้อกรองน้ำบ้างในถุงย่ามบ้างแล้วแขวนไว้ที่หน้าต่างเภสัชเหล่านั้นหลายเยิ้มซึมจึงมีสัตว์จำพวกหนูชุกชุมทั่ววิหารพวกชาวบ้านเที่ยวไปวิหารพบเข้าจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าพวกพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้มีเรือนคลังเก็บของเหมือนพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงคิดเพื่อความมากๆเช่นนี้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุคิดเพื่อความมักมากจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงคิดเพื่อความมักมากเล่าการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็เภสัชใดควรลิ้มสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยภิกษุรับประเคนเภสัชนั้นแล้วเก็บไว้ฉันได้7วันเป็นอย่างมากให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องพระปิลินทวัชชะจบสิกขาบทวิพังคำว่าเภสัชใดควรลิ้มสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้มีอธิบายดังนี้ที่ชื่อว่าเนยใสได้แก่เนยใสทำจากน้ำนมโคบ้างเนยใสทำจากน้ำนมแพะบ้างเนยใสทำจากน้ำนมกระบือบ้างหรือเนยใสทำจากน้ำนมสัตว์ที่มีมังสะเป็นกัปปิยะที่ชื่อว่าเนยข้นได้แก่เนยข้นทำจากน้ำนมสัตว์เหล่านั้นแหละที่ชื่อว่าน้ำมันได้แก่น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดงาน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดผักกาดน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดมะซางน้ำมันที่สกัดจากเมล็ดละหุ่งหรือน้ำมันไขสัตว์ที่ชื่อว่าน้ำผึ้งได้แก่น้ำรสหวานที่แมลงผึ้งทำที่ชื่อว่าน้ำอ้อยได้แก่น้ำรสหวานที่เกิดจากอ้อยคำว่าภิกษุรับประเคนเภสัชนั้นแล้วเก็บไว้ฉันได้7วันเป็นอย่างมากคือภิกษุพึงฉันได้7วันเป็นอย่างมากคำว่าให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีความว่าเมื่อรุ่งอรุณวันที่8เภสัชนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละเภสัชที่เป็นนิสกีอย่างนี้วิธีสละเภสัชที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเภสัชของกระผมนี้เกินกำหนด7วันเป็นนิสักขีกระผมสละเภสัชนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนเภสัชที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเภสัชของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสักขีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้เภสัชนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปข่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเภสัชของกระผมนี้เกินกำหนด7วันเป็นนิสักขีกระผมสละเภสัชนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนเภสัชที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าเภสัชของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสักขีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้เภสัชนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับเภสัชของกระผมนี้เกินกำหนด7วันเป็นนิสักขีกระผมสละเภสัชนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนเภสัชที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนเภสัชนี้ให้แก่ท่านบทภาชณีนิสักขิยปาจิตตีเภสัชที่เกินกำหนด7วัน ภิกษุสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชเกินกำหนด7วันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชเกินกำหนด7วันภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุสำคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชยังไม่ได้สละภิกษุสำคัญว่าได้สละแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชยังไม่สูญหายภิกษุสำคัญว่าสูญหายแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชยังไม่ฉิบหายภิกษุสำคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชยังไม่ถูกไฟไหม้ภิกษุสำคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชยังไม่ถูกชิงไปภิกษุสำคัญว่าถูกชิงไปแล้วต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเภสัชที่สละแล้วภิกษุได้คืนมาไม่พึงใช้ด้วยกิจที่เกี่ยวกับร่างกายและไม่ควรฉันพึงน้อมเข้าไปในการตามประทีปหรือการผสมสีภิกษุอื่นจะใช้ด้วยกิจที่เกี่ยวกับร่างกายก็ได้แต่ไม่ควรฉันทุกกะทุกกฎเภสัชยังไม่เกินกำหนด7วันภิกษุสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วต้องอาบัติทุกกฎเภสัชยังไม่เกินกำหนด7วันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎเภสัชยังไม่เกินกำหนด7วันภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุอธิษฐานภายใน7วัน 2. ภิกษุสละให้ไป 3. ภิกษุผู้มีเภสัชสูญหายภายใน7วัน 4. ภิกษุผู้มีเภสัชฉิบหายภายใน7วัน 5. ภิกษุผู้มีเภสัชถูกไฟไหม้ภายใน7วัน 6. ภิกษุผู้มีเภสัชถูกโจรชิงไปภายใน7วัน 7. ภิกษุผู้มีเภสัชถูกถือเอาไปโดยวิสาสะภายใน7วัน 8. ภิกษุผู้ไม่เยื่อใยให้แก่อนุปสัมบันด้วยจิตสละละวางแล้วกลับได้ของนั้นมาฉันอีก 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติเภสัชสิกขาบทที่3จบปัตตวรรค 4. วัสสิกสาติกะสิกขาบทว่าด้วยผ้าอาบน้ำฝนเรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ภิกษุฉัพพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนจึงแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนก่อนบ้างทำนุ่งก่อนบ้างเมื่อผ้าอาบน้ำฝนเก่าคร่ำคร่าไปแล้วจึงเปลือยกายอาบน้ำฝนบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนก่อนบ้างทำนุ่งล่วงหน้าก่อนบ้างเมื่อผ้าอาบน้ำฝนเก่าคร่ำคร่าไปแล้วจึงเปลือยกายอาบน้ำฝนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนก่อนบ้างทำนุ่งก่อนบ้างเมื่อผ้าอาบน้ำฝนเก่าคร่ำคร่าไปแล้วได้เปลือยกายอาบน้ำฝนจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนก่อนบ้างทำนุ่งล่วงหน้าก่อนบ้างเมื่อผ้าอาบน้ำฝนเก่าคร่ำคร่าไปแล้ว ได้เปลือยกายอาบน้ำฝนเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทำนุ่งได้ถ้ารู้ว่ายังไม่ถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนรู้ว่ายังไม่ถึงกึ่งเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพึงทำนุ่งต้องอาบัตินิสคียปาจิตตีเรื่องพระชัพพคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนได้อธิบายว่าภิกษุเข้าไปหาพวกชาวบ้านที่เคยถวายผ้าอาบน้ำฝนพึงกล่าวอย่างนี้ว่าถึงเวลาผ้าอาบน้ำฝนแล้วถึงคราวผ้าอาบน้ำฝนแล้วพวกชาวบ้านแม้อื่นก็พากันถวายผ้าอาบน้ำฝนแต่ไม่ควรกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่อาตมาจงนำผ้าอาบน้ำฝนมาให้อาตมาจงแลกเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนมาให้อาตมาจงซื้อผ้าอาบน้ำฝนมาให้อาตมาคำว่ารู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทำนุ่งได้คือเมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่กึ่งเดือนภิกษุพึงทำผ้าอาบน้ำฝนนุ่งได้คำว่าถ้ารู้ว่ายังไม่ถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนคือเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนภิกษุแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนต้องอาบัตินิสคียปาจิตตีคำว่ารู้ว่ายังไม่ถึงกึ่งเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนคือเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนภิกษุทำผ้าอาบน้ำฝนนุ่งเป็นนิสสัคคีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละผ้าอาบน้ำฝนที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละผ้าอาบน้ำฝนที่เป็นนิสสัคคีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้เมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนกระผมแสวงหาแล้วเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนทำนุ่งแล้วเป็นนิสสัคคีกระผมสละผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนผ้าอาบน้ำฝนที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าผ้าอาบน้ำฝนของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้ผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้เมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนกระผมแสวงหาแล้วเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนทำนุ่งแล้วเป็นนิสสัคคีกระผมสละผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนผ้าอาบน้ำฝนที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าผ้าอาบน้ำฝนของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้ผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้เมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนกระผมแสวงหาแล้วเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนทำนุ่งแล้ว เป็นนิสสัคคีกระผมสละผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนผ้าอาบน้ำฝนที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชณีติกะนิสสัคคียปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินหนึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีติกะนิสสัคคียปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินกึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินทำนุ่งต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินกึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจทำนุ่งต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีฤดูร้อนยังเหลือเกินกึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าทำนุ่งต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีทุกกฎเมื่อมีผ้าอาบน้ำฝนภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนต้องอาบัติทุกกฎฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่าหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่าหนึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่าหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าไม่ต้องอาบัติฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่ากึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎฤดูร้อนที่ยังเหลือย่อนกว่ากึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่ากึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีก1เดือนแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน2ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนทำผ้าอาบน้ำฝนนุ่ง3ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่า1เดือนแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน4ภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือย่อนกว่ากึ่งเดือนทำผ้าอาบน้ำฝนนุ่งเมื่อภิกษุแสวงหาได้ผ้าอาบน้ำฝนแล้วฤดูฝนเลื่อนออกไปเมื่อภิกษุทำผ้าอาบน้ำฝนนุ่งแล้วฤดูฝนเลื่อนออกไปควรซักเก็บไว้พึงนุ่งในสมัย 5. ภิกษุถูกโจรชิงจีวรไป 6. ภิกษุจีวรสูญหาย 7. ภิกษุผู้ตกอยู่ในอันตราย 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัติวัสิกษาติกะสิกขาบทที่4จบปัตตวรรค 5. จีวระอชินทนะสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืนเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรกล่าวชักชวนสัทธิวิหาริกของภิกษุผู้เป็นพี่ชายว่ามานี่เถิดท่านพวกเราจักไปเที่ยวชนบทด้วยกันภิกษุนั้นกล่าวตอบว่ากระผมไม่ไปกระผมมีจีวรชำรุดท่านพระอุปนันทสักยะบุตรกล่าวว่าไปเถิดท่านผมจะถวายจีวรแก่ท่านแล้วถวายจีวรแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคจากเสด็จจาริกไปในชนบททีนั้นท่านได้มีความคิดว่าบัดนี้เราจะไม่ไปเที่ยวชนบทกับท่านพระอุปนันทสากยะบุตรแต่จะไปเที่ยวชนบทกับพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระอุปนันทสากยะบุตรกล่าวชักชวนภิกษุนั้นว่ามาเถิดท่าน

ถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับจีวรผืนนี้กระผมให้ภิกษุเองแล้วชิงคืนมาเป็นนิสสัคคีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชณีติกะนิสสัคคียปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันให้จีวรเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอามาหรือใช้ให้ชิงเอามาต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจให้จีวรเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอามาหรือใช้ให้ชิงเอามาต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันให้จีวรเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอามาหรือใช้ให้ชิงเอามาต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีทุกกฎภิกษุให้บริขารอย่างอื่นแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอามาหรือใช้ให้ชิงเอามาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุให้จีวรหรือบริขารอย่างอื่นแก่อนุปสัมบันแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอามาหรือใช้ให้ชิงเอามาต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุผู้เป็นเจ้าของเดิมรับจีวรที่เขาให้คืนเองหรือถือเอาโดยวิสาสะกับภิกษุผู้รับไป 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติจีวระอัจฉินทนสิกขาบทที่5จบสามปัตตวรรค6สุตตวิญญาติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอได้เรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นเมื่อถึงคราวทำจีวรพวกภิกษุฉัพพคีออกปากขอได้มาเป็นอันมากครั้นทำจีวรเสร็จแล้วได้เหลืออยู่เป็นอันมากทีนั้นพวกภิกษุฉัพพคีได้มีความคิดว่าเอาเถิดพวกเราจะออกปากขอได้อื่นมาใช้ช่างหูให้ทอจีวรต่อมาพวกภิกษุฉัพพคีได้ไปขอได้เป็นอันมากมาใช้ช่างหูทอจีวรเมื่อทอจีวรแล้วได้ก็ยังเหลืออีกมากแม้ครั้งที่สองพวกภิกษุฉัพพคีได้ไปออกปากขอได้อื่นอีกเป็นอันมากมาใช้ช่างหูให้ทอจีวรเมื่อทอจีวรแล้วได้ก็ยังเหลืออยู่มากแม้ครั้งที่สามพวกภิกษุฉัพพคีได้ไปขอได้อื่นอีกเป็นอันมากมาให้ช่างหูทอจีวรพวกชาวบ้านพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูให้ทอจีวรเล่าพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉัพพคีจึงออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูให้ทอจีวรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุฉัพพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุฉัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูให้ทอจีวรจริงหรือ

จีวรที่ไม่ได้ใช้เขาให้ทอภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎจีวรที่ไม่ได้ใช้เขาให้ทอภิกษุสำคัญว่าไม่ได้ใช้เขาให้ทอไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุขอได้มาเย็บจีวร 2. ภิกษุขอได้มาทำผ้ารัดเข่า 3. ภิกษุขอได้มาทำประคตเอว 4. ภิกษุขอได้มาทำผ้าอังสะ 5. ภิกษุขอได้มาทำถุงบาตร 6. ภิกษุขอได้มาทำผ้ากรองน้ำ 7. ภิกษุขอจากญาติ 8. ภิกษุขอจากคนปวารณา 9. ภิกษุขอเพื่อภิกษุอื่น 10. ภิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน 11. ภิกษุวิกลจริต 12. ภิกษุต้นบัญญัติสุตตะวินยัตติสิกขาบทที่6จบ